सबको सादर नमस्ते। मेरे माताजी पिताजी ने मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति मनुष्य को करनी चाहिए। ये बात समझने में मुझे 10 वर्ष लग गए और अब मैं मेरे पिताजी को ये डेडिकेशन देना चाहती हूँ कि मैं अपनी मानसिक उन्नति के लिए उपासना करूंगी, शारीरिक उन्नति के लिए अपना स्वास्थ्य सुधारूंगी जो बिल्कुल बिगड़ चुका है, और सामाजिक उन्नति के लिए मैं गरीब, विकलांग और असहाय लोगों की यथा सामर्थ्य सहायता करूंगी, और बाकी जो भी प्रण है वो मैं अगले शिविर में लूंगी। फिलहाल के लिए मैं इतना ही लेना चाहूंगी प्रण। और अंत में पूज्य स्वामी सत्यपति जी और आचार्य ज्ञानेश्वर जी से लेकर जो भी इस शिविर में जुड़े हैं, उन्होंने जितना भी योगदान दिया है, उन सबको मेरा आभार, धन्यवाद। इति ओम शम।